ایک مسلمان اگر غسل جنابت کرنا چاہتا ہے تو اسے چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جو حدیث سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور جامع الترمذی میں حدیث کا نمبر ہے 5 اور 6 اور سنن ابن ماجہ میں 296 نمبر روایت ہے, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. آج کل کے سسٹمز کو سامنے رکھتے ہوئے واش روم میں جانا, باتھ روم میں جانے کے لیے انسان کو یہ دعا پڑھ کے ہی داخل ہونا چاہیے تاکہ کسی قسم کی شیطانی وسوسوں اور شیطانی شرور سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس دعا کی رہنمائی دی ہے, دوسرا کام یہ بتایا ہے کہ غسل کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھویا جائے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, صحیح بخاری کی 248 نمبر روایت ہے, بیان کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اغتسل من الجنابه بدا فغسل يديه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرنا چاہتے تو سب سے پہلے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں, یہ روایت صحیح مسلم میں بھی موجود ہے 718 نمبر پہ اور سنن ابی داود میں بھی 243 نمبر پہ موجود ہے. سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں, وہ بیان کرتی ہیں جو صحیح بخاری کی 275 نمبر روایت ہے کہ آپ جب دونوں ہاتھوں کو دھوتے تو اس وقت آپ کا انداز یہ ہوتا, ثم صب بیمینہ علی شمالی, دائیں ہاتھ سے پانی لے کے بائیں ہاتھ پہ ڈالتے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیا کرتے تھے. پھر اس کی مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے خود سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ ایک مرتبہ دھوتے یا دو مرتبہ دھوتے یا تین مرتبہ دھوتے. فرماتی ہیں فغسل یدہ مرتین او ثلاثا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھنے کے بعد جو رہنمائی دے رہے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ, یہ صحیح بخاری کی 275 نمبر روایت ہے. تیسرا کام غسل جنابت میں, ان اللہ لا یستحی من الحق, اللہ تعالی حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے. سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں اور صحیح بخاری کی 249 نمبر روایت اور صحیح مسلم کی 718 نمبر روایت اور جامع ترمذی میں 104 نمبر اور سنن ابی داود میں 243 نمبر اور سنن النسائی میں 416 نمبر اور سنن ابن ماجہ میں 573 نمبر یہ روایت ہے. وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الْأَذَى, اپنے پہلے ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر استنجا کیا جائے اور جہاں بھی جسم پہ کوئی آلائش یا نجاست لگ گئی ہے تو وہاں سے اس کو دھو دیا جائے. چوتھا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے, اپنے ہاتھوں کو دوبارہ سے مٹی پہ رگڑ کر صاف کرنا استنجا کے بعد. سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی روایت کرتی ہیں اور یہ روایت صحیح بخاری کی 265 نمبر اور صحیح مسلم کی 722 نمبر اور جامع ترمذی میں 573 نمبر اور سنن ابی داود میں 245 نمبر اور سنن النسائی میں 417 نمبر پہ ہے کہ ثم دلک یدہ فی الارض, آپ نے پھر اپنے ہاتھوں کو زمین پہ اچھی طرح رگڑا. اور دوسری روایت میں الفاظ یہ ہے ثم دلک یدہ بالارض او بالحائط, آپ نے پھر اپنے بائیں ہاتھ کو یا تو زمین پہ رگڑا اس وقت दीवारें भी मिट्टी की होती थी, तो आपने मिट्टी की दीवार जो थी उस दीवार के साथ जो है अपने हाथ को रगड़ा। पांचवा काम, दोबारा रगड़ने के बाद फिर हाथों को धोया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ही बयान करते हैं। सही बुखारी की 275 नंबर रिवायत है, सही मुस्लिम की 245 नंबर, और सुनन अबी दाऊद की भी 245 नंबर रिवायत है, सुनन नसाई की 417 नंबर रिवायत है। فضرب بيده الارض فمسحها ثم غسلها, आपने जब अपने हाथों को जमीन पे रगड़ा उसके बाद फिर हाथों को धोया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छठी रहनुमाई ये दी है कि दोबारा दोनों हाथों को धोने के बाद मुनासिब पानी इस्तेमाल किया जाए और गुसल करने में भी पानी का इसराफ न किया जाए। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करने वाले हैं, और ये रिवायत सही बुखारी की 251 नंबर रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी की ये रिवायत 737 नंबर पे सही मुस्लिम में भी मौजूद है, और रिवायत के लफ्ज ये हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवद्दअ बिलमुद्दी, आप एक मुद के साथ वजू किया करते, वयगतसिलु बिस्साई, और एक साअ के साथ आप गुस्ल किया करते, इला खमसति अमदाद, पांच मुद्दों तक। ये वो पैमाने हैं जो अहद नबी में इस्तेमाल किए जाते थे। इन पैमानों का वजन क्या है? आप गुसल और वजू करते तो कितने पानी का? एक मुद 9 छटांग पर मुश्तमिल होता है। इतना पानी अगर होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमा लिया करते और गुसल के लिए एक सा इस्तेमाल करते। आजकल अगर उस पैमाने के मुताबिक वजन निकाला जाए तो 2 किलो और 11 टांग, इतने पानी में से आप गुसल फरमा लिया करते थे। और मकसूद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी का इसराफ नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गुसल किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातवां काम ये समझाया कि तुम्हें वजू करना है जिस तरह नमाज के लिए वजू किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ही रिवायत करती हैं, और ये रिवायत सही बुखारी की 248 नंबर और 718 नंबर सही मुस्लिम की रिवायत है, और जामिय तिर्मिज़ी में 104 नंबर और सुनन अबी दाऊद में 241 नंबर और सुनन अन्नसाई में 418 नंबर पे ये रिवायत मौजूद है। सुम्मा यतवद्दअ कमा यतवद्दअ लिस्सलाती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनासिब पानी लेके गुसल से पहले वजू करते जिस तरह नमाज के लिए वजू किया करते थे। नमाज के लिए वजू किया करते थे। वजू का तरीका आपने सुन लिया, लेकिन यहां एक बात लिख ली जाए बतौर नोट कि जब गुसल जनाबत किया जाता है तो वजू के तमाम आमाल किए जाते हैं, लेकिन सर का मसा नहीं किया जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा सैयदा मैमूना रिवायत करती हैं, तवद्दअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुदूअहु लिस्सला ग़ैर रिजलै, आपने वजू किया जैसे आप नमाज के लिए वजू किया करते, लेकिन पांव को नहीं धोया। एक बात के मसा नहीं किया जाएगा, दूसरी बात इस सही बुखारी की रिवायत की रोशनी में जो 249 नंबर है, आपने पांव को उस वक्त नहीं धोया जब वजू किया। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, इन्नहु गसल कदमैहि बादमा जफ्फा वुदूअह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू का पानी खुश्क हो जाने के बाद दोनों पांव को धोया। صحیح بخاری کی 275 نمبر روایت ہے. لیکن یہاں یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ وضو کرتے وقت اور غسل کرتے وقت پاؤں دھوئے کب جائیں گے. دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ میمونہ روایت کرتی ہیں, اور یہ صحیح بخاری کی 275 نمبر روایت ہے, اور صحیح مسلم کی 722 نمبر روایت, اور جامع ترمذی میں 103 نمبر, اور سنن ابی داود میں 245 نمبر, اور سنن ابن ماجہ میں 573 نمبر پہ ہے کہ ثم تنحى من مقامی, جس جگہ آپ غسل کر رہے تھے آپ پھر وہاں سے پیچھے ہٹے, اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے, فغسل قدمی, آپ نے پھر اپنے قدموں کو دھویا. تو ان چاروں روایتوں کو جمع کر کے خلاصہ یہ ہے, وضو کیا جائے گا جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے, مسا نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر آپ ایک ایسی جگہ پہ وضو کر رہے ہیں اور غسل کرنا ہے جہاں مٹی ہے اور چھینٹے اڑ کے پھر پاؤں میں پڑنے کا خطرہ ہے, تو آپ پاؤں کو بھی ابھی نہ دھوئیں, جب غسل کر لیں تو اس کے بعد پاؤں کو دھوئیں. اور اگر آج کل کے جیسے سسٹم ہے کہ انتہائی نظافت کے ساتھ سسٹم کو ترتیب دیا گیا ہے اور چھینٹے پڑنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر پہلے سے ہی اپنے پاؤں کو دھو لیا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھواں کام یہ بیان کیا, سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں, ثم یدخل اصابعہ فی الماء, آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پانی میں داخل کی, صحیح بخاری کی 248 نمبر روایت ہے. اور نواں کام یہ کیا, پانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو گیلا کرنے کے بعد بالوں کی جڑوں میں پانی کو داخل کیا, دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اپنے بالوں میں لے گئے, بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانے کے لیے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں, یہ صحیح مسلم کی 718 نمبر اور صحیح بخاری کی 248 نمبر روایت ہے, فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ الشَّعْرِ, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح خلال کیا. اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہے, ثُمَّ تَخَلَّلَ بِيَدِهِ شَعْرَهُ, پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے بالوں کا خلال کیا, کب تک, حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته, جب تک کہ سر کی جلد کو تر نہیں کر لیا, ثم افاض عليه الماء ثلاث مرات, پھر آپ نے تین مرتبہ اپنے سر مبارک پر پانی کو بہایا. دسواں کام, ہم یہ کام اس لیے ترتیب سے اور نکات کی شکل میں پیش کر رہے ہیں تاکہ کوئی چیز فوت نہ ہو جائے اور یاد کرنے میں بھی آسانی ہو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چلو پانی کے اپنے سر مبارک پہ ڈالے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, صحیح بخاری کی 248 نمبر روایت, اور صحیح مسلم کی 718 نمبر, اور سنن نبی داود کی 242 نمبر, اور سنن النسائی کی 418 نمبر روایت ہے, اور سنن ابن ماجہ میں 574 نمبر یہ روایت ہے. ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيده, پھر آپ نے تین چلو پانی اپنے سر پہ بہائے. گیارہواں کام, جسم کے دائیں اور پھر بائیں جانب پانی بہانا. کس انداز سے, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ نے جب تین چلو اپنے سر مبارک پہ پانی بہایا, پھر ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر, آپ نے پانی لے کر دائیں جانب بہاتے اور دوسرے ہاتھ سے پانی لے کر بائیں جانب, یعنی اپنے دائیں کندھے پہ اور بائیں کندھے پہ آپ نے پانی کو بہایا. یہ صحیح بخاری کی 277 نمبر روایت ہے, اور صحیح مسلم کی 729 نمبر روایت ہے, اور سنن ابن ماجہ میں بھی 243 نمبر پہ یہ روایت موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 کام جو کیا, آپ نے اپنے کندھے کے دائیں جانب, دائیں کندھے اور بائیں کندھے پہ پانی بہانے کے بعد مکمل جسم پر پانی بہایا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں, ثم یفیض الماء علی جلدہ کلی, صحیح بخاری کی 256 نمبر روایت اور صحیح مسلم کی 722 نمبر روایت, جامع ترمذی کی 103 اور سنن ابی داود کی 246 نمبر اور سنن النسائی کی 243 نمبر روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر پورے جسم پر پانی بہایا. 13 کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, جس کی کچھ وضاحت ہم کر چکے ہیں, پھر آپ نے اپنے پاؤں کو دھویا, اور پاؤں کو دھونے کے متعلق چاروں روایتوں کو اکٹھا بیان کر کے خلاصہ پیش کیا جا چکا ہے کہ اگر ایسی جگہ پہ آپ کھڑے ہیں کہ آپ کے پاؤں پہ چھینٹے پڑنے کا اور مٹی ہے, اس طرح کی کیفیت ہے, تو پھر پاؤں کو آخر میں دھویا جائے, اور اگر ایسی کیفیت نہیں تو پھر جب وضو آپ کر رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ پاؤں کو دھو سکتے ہیں. 14 کام یہ کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کے بعد خوشبو استعمال کی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں اور صحیح بخاری کی 258 نمبر روایت ہے اور صحیح مسلم کی 725 نمبر روایت ہے, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ, آپ جب جنابت کا غسل کیا کرتے, دعا بشیء نحو الحلاب, تو آپ خوشبو منگواتے اور اس کو استعمال کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 کام یہ کیا, اپنے جسم کو ٹاول کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ صاف کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے, صحیح بخاری کی 275 نمبر روایت ہے, فناولتہ ثوبا, میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑا دیا, فلم یأخذہ, آپ نے لیا ہی نہیں, فانطلقا, آپ وہاں سے چلے, وہو ینفض بیدی, اور اپنے جسم مبارک سے اپنے ہاتھ سے پانی کو جھاڑ رہے تھے. اور دوسری روایت بھی سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے, اور یہ روایت صحیح بخاری کی 269 نمبر اور صحیح مسلم کی 724 نمبر اور سنن ابی داود کی 245 نمبر ہے, جس میں روایت کے الفاظ یہ ہیں, ثم اتی بمندیل فلم ینفض بها, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاول دیا گیا لیکن آپ نے اس کو لینے سے انکار کر دیا, فلم ينفض بها, آپ نے لیا اور لے کے رکھ دیا اور اس کے ساتھ اپنے جسم مبارک کو خشک نہیں کیا. اور تیسری روایت کے الفاظ یہ ہیں, فأتيته بخرقة فلم يردها, صحیح بخاری کی 2741 نمبر روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زوجہ مطہرہ نے تولیہ پیش کیا تو آپ نے اس کو لینے کا ارادہ ہی نہیں کیا. تو 274 نمبر یہ روایت اور پچھلی دونوں روایتیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ غسل جنابت کے بعد بہتر یہ ہے کہ اپنے جسم کو ٹاول سے صاف نہ کیا جائے بلکہ اپنے ہاتھوں سے پانی کو دور کیا جائے. اور اس کا سبب کیا ہے, عام غسل جب انسان کرتا ہے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاول لیا ہے, وضو جب کیا ہے تو وہاں بھی آپ کو زوجہ مطہرہ نے تولیہ پیش کیا تو آپ نے اعضائے وضو کو اچھی طرح اس ٹاول سے صاف کیا ہے, لیکن اس موقع پہ کیوں نہیں صاف کیا؟ آج ڈاکٹرز کی رپورٹ بھی یہی بتاتی ہے, جو کائنات کے سب سے بڑے طبیب نے 1400 سال پہلے امت کو سمجھا دیا کہ ایسی کیفیت میں اللہ رب العزت کا جو نظام ہے پانی ایک بہت بڑی طاقت ہے، انسان کے جسم میں کسی قسم کا تناؤ یا کسی قسم کی کمی یا کسی قسم کا جو نقص واقع ہو سکتا ہے، یا انسان کی طاقت یا انرجی ویسٹ ہوتی ہے، پانی جب تک جسم پہ رہے گا فوری طور پہ اس کمی کو پورا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے پانی میں طاقت رکھی ہے۔ اس لیے غسل جنابت کے بعد آپ نے تولیہ استعمال نہیں کیا، عام غسل میں اور وضو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاول کو استعمال کیا۔ سولہواں کام، غسل سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، چونکہ آپ نے وضو بھی کیا اور پھر اس کے بعد غسل کیا۔ سیدہ عائشہ کی روایت آپ سن چکے ہیں، کان اذا خرج من الخلاء، جب آپ واش روم سے نکلتے تو آپ کہا کرتے تھے غفرانک، اور آپ یہ دعا پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ جب غسل کرتے اور اس سے پہلے وضو کرتے تو پھر غسل کے بعد وضو نہ کرتے، اسی غسل کے ساتھ جس سے پہلے وضو کیا ہے پھر غسل کیا، اسی وضو کے ساتھ آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہاں اگر لباس پہنتے وقت آپ کا ہاتھ کہیں جا لگا ہے تو ایسی کیفیت میں وضو چونکہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر آپ کو دوبارہ وضو کر کے ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان جو تعلق رکھتا ہے اس وقت مرد اور عورت کے ساتھ، اگر مرد غسل کرتا ہے تو اس کو اپنے سر پہ پانی ڈالنا ہے، کیا عورت اگر غسل کرتی ہے تو اس کو اپنے سر کے سارے بالوں کو کھولنا چاہیے کہ نہیں کھولنا چاہیے؟ دو روایتیں اس بات کا فیصلہ کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت 249 نمبر صحیح ابی داود کی روایت ہے، اور 616 نمبر صحیح الجامع کی شرح السراج المنیر کی روایت ہے۔ اما الرجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہا مرد، فلینشر رأسہ، اس کو سر کے بالوں میں پانی ڈالنا ہے، اس کو کھولے، فلیغسل ہو، اور اچھی طرح اپنے بالوں کو دھوئے۔ آخری بات جو غسل کے متعلق ہے کہ پانی اگر نہیں ملا تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ پچھلی مجلس میں آپ روایت سن چکے ہیں، پانی کی عدم موجودگی میں جب وضو نہ انسان کر سکے تو تیمم کرتا ہے، اسی طرح غسل کرنا چاہتا ہے پانی نہیں ملا تو غسل کی جگہ بھی وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمران بن حسین الخزاعی بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت 348 نمبر پہ ہے صحیح بخاری میں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را رجلا معتزلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ صحابہ سے الگ ہو کے بیٹھا ہے اور اس نے نماز نہیں پڑھی۔ فقال یا فلان ما منعك ان تصلي في القوم، آپ نے صحابہ کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ فقال یا رسول اللہ اصابتنی جنابہ، سرتاج رسول میں جنبی ہو گیا تھا، ولا ما ان پانی نہیں ملا۔ قال عليك بالصعيد فانه يكفيك، اگر پانی نہیں ملا تھا تو تم مٹی سے تیمم کر لیتے اور تجھے کافی ہو جاتا، نماز کو لیٹ کرنے کا کیا معنی، اور تیمم کرو اور نماز پڑھ لو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وضو کرتے وقت پانی نہیں ملا تو تیمم ہو سکتا ہے، تو غسل کرتے وقت بھی پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے انسان نماز پڑھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا جو طریقہ بیان کیا ہے وہ آپ نے پچھلی مجلس میں حدیث بھی پڑھی اور اس کی تفصیلات بھی کچھ سنی تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے ان پہلوؤں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیشنل اسلامک ریسرچ سینٹر